zawsze kiedy los daje ci coś, to okaż wdzięczność i ciesz się z tego, co dostałeś. Chyba że zapomniałeś, że wcześniej miałeś mnie i właśnie o to. Bo każdy dar od Boga jest jak złoto. Ten jest idiotą, który ciągle chciałby więcej, bo mu mało stale. Łapie za ręce, kiedy ktoś wyciąga palec, zamiast z umiarem brnie w to dalej. No i po co, co kaman, o co? Ciesz się tym, co masz i to doceń, patrz. Właśnie o to kaman dasz, szacunkiem dary Pana płacz. Nad własnym losem nie pomoże, pomyśl, że są inni, którzy mają gorzej. Może nawet znacznie, przyjrzyj się bacznie, zanim znowu zaczniesz pogarszać swoją sytuację. J'prends la vie du bon côté, toujours en change ma million. Ne passe à monter sur son sort, on trouve toujours pire ailleurs. L'existence est faite ainsi, chacun de nous a sa dose de problèmes. Chaque problème a solution, à toi de résoudre l'équation. Use de ton mental pour leur livrer bataille. Ne passe à vers le mal, c'est auprès de l'éternel que l'on guerre, ouais. Atmosphère de guerre à l'échelle mondiale, mais son caille toujours en marche vers you and I, ouais. Chichitim Thomas, chichitim Thomas. Yotsman, sois fier de ce que tu as à l'amasser. Chichitim Thomas, chichitim Thomas. Yotsman, sois fier de ce que tu as. Oi, oi. Cieszy się tym, co masz. Jutman, sław fier de ce que tu vas à la base. Cieszy się tym, co masz. Cieszy się tym, co masz. Jutman, sław fier de ce que tu vas. Ja sam mam to, co mam. Jak mogę, o to dbam. Co by się nie działo, dalej tym trwam. Nie pcham się tam, gdzie chłam. Cieszy mnie fakt, że gram, to doceniam. Samego siebie nie przeceniam, nie narzekam. Chociaż nieraz było nie do śmiechu. Nie tracę wiary jak oddechu. Nic nie zdziałasz w pośpiechu z reguły. Wtedy pomija się najistotniejsze szczegóły. A te składają się na całość. Tak jak morwa drzewo, niezbędna każda gałąź. Ciesz się tym, co masz. Niech ci to wystarczy, być skromny nie szkodzi. Nikt cię za to winą nie obarczy. Bóg ci wynagrodzi, tylko prawdziwy wojownik walczy. Do ostatniego tchu jestem właśnie tu. Z nami Sądkaj, w jednym studiu nagrań. Bez fałszywych zagrań. Przekaz w zupełności szczery. Ponad wszelkie językowe bariery. J'encourage les gens courageux de mon âge d'en faire autant, c'est-à-dire lire attentivement ce message. Nos langues sont pas les mêmes et nos idées le sont même. Du passage sur terre, je suis la belle venue déposer mon pollen. Accueil peu chaleureux, t'inquiète, j'ai pas la haine. Au contraire, j'aime la vie que je mène avec ou sans problème. Tant que je pratique pour les jeunes, Dieu le sent que j'aime. Aucune raison d'être vaine ou bien d'ouvrir les veines. Sans pour autant me dire que la vie est une chienne. Même si c'est vrai, j'en ai qu'une, avec ou sans thune, c'est la mienne. Je te résume, prends-la comme elle vient, comme le son que je m'almène. Pour une vie meilleure, ne compte que sur toi-même. Cieszy się tym, co masz. Jutman, sław fier de ce que tu vas à la base. Cieszy się tym, co masz. Cieszy się tym, co masz. Jutman, sław fier de ce que tu vas. Oi, oi. Cieszy się tym, co masz. Cieszy się tym, co masz. Jutman, sław fier de ce que tu vas à la base. Cieszy się tym, co masz. Cieszy się tym, co masz. Jutman, sław fier de ce que tu vas. Oi, oi. Problemy, problemy, ta. Wszyscy ich nie chcemy. Jak żyjemy, czy im się poddajemy. Od nas samych to zależy, to w kogo i co wierzy. Czy wdzięczny jest za życie, za to, co posiada. Jak każdy z nas obecnych, tak się składa, który serce w ten kawałek wkłada. Bez milionów na kontach i tysięcy. Choć nie żyjemy w więzy, smak pieniędzy. Nawet gdyby były, nie stanie się obsesją. Jak dla niektórych, taką bez wyjścia. Od momentu przyjścia, chwili narodzin. Tak, do ostatnich godzin, gdzieś to wszystko zapisane. Ile nam będzie, zobaczyć dane. Dobrze ogarniasz, o czym teraz mówię. Myślisz, że robię coś, czego nie lubię? Jeśli tak, to błędne twoje myślenie. Choć nie jest kolorowo, wiem co mam. Zawsze to docenię, hardcore, dobre brzmienie. Znów uzasadnienie, siła w prostocie. Kolejny dzień na skocie, znów pożycie. Stronie. Doświadczam, nie wnikam, po czyjej stronie racja. Własna adaptacja roli w świecie, interpretacja po swojemu. Co dla mnie najważniejsze, wolność, szczęście moich bliskich. Pewniejszy dzień, jutrzejszy. To co mnie nie zabija, sprawia, że staję się silniejszy. Cieszy się tym, co masz, cieszy się tym, co masz. Jutman, sław fier de ce que tu vas à la base. Cieszy się tym, co masz, cieszy się tym, co masz. Jutman, sław fier de ce que tu vas. Oi, oi. Cieszy się tym, co masz, cieszy się tym, co masz. Jutman, sław fier de ce que tu vas à la base. Cieszy się tym, co masz, cieszy się tym, co masz. Jutman, sław fier de ce que tu vas. Oi, oi. Morwuaz. Morwuaz.